राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2059 14 अक्टूबर 2002 प्रातः 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम स्वरूप है वो बद्ध अवस्था मुक्त समय एक रहता एक, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुक्त होने में कोई और तरह हो जाएगा, बद्ध होने को और तरह हो जाएगा, ये नहीं है। स्वरूप है जीव का त्यों ही रहता। मन बुद्धि में ये विचार है हम बद्ध हैं, ये मान लेते हैं। वास्तव में नहीं हूँ, किंचित कलो में थी यूं तो मैं नहीं तत्वित। तत्वित उत्साह ऐसा माने कि नहीं हूँ, किंचित कलो में थी, मैं करता नहीं हूँ, करता बोलता नहीं हूँ, सीधी सरल बात है। नहीं वो किंचित करो मेटी, नहीं वो किंचित करो दिशा, करता है ही नहीं, वो करता बोलता है ही नहीं। कर्मण्य अभी प्रवृत्त होगी, अभी सुनता प्रवृत्त कर्मण्य विकल्पा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य अभी प्रवृत्त होगी। नहीं वो किंचित करो दिशा, कर्मण्य अभी प्रवृत्त होगी, कुछ करता नहीं है। वो है जो का जो है, केवल उस तरफ दृष्टि डाल दे, केवल उसकी तरफ दृष्टि डाल दे। ये कमी है तो दृष्टि डालने की कमी, और कोई कोई कमी नहीं है। पूर्णता वैसी वैसी है, दृष्टि डालने से मुक्त है तो उतनी स्वाभाविक स्वतः बंधन स्वतः नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। ये माना हुआ है, बनावटी है, कृत्रिम है। बंधन बंधन है नहीं, मुक्ति स्वाभाविक स्वतः सब गई है। सब वैसे विषय विषय नहीं, दृष्टि जड़ता की तरफ रहने से उसका अनुभव नहीं हो रहा है। अगर दृष्टि जड़ता भी रहता रहे तो उसका अनुभव हो जाए, तो वो तो वैसे वैसे ही है, असंबंध है बिल्कुल बिल्कुल। घर के साथ कोई उनका संपर्क है नहीं, शरीर स्थो पे कौन देगा, न करो थे न लिप्त, शरीर स्थो पे शरीर में से तो भी करता लिप्त नहीं होता, न करता बनता है न भोगता बनता है, शरीर स्थो पे वो है जो का तू है। केवल उठ दृष्टि हो जाए, इतनी बात है। एकदम इतनी बात है, केवल केंद्रित करो दिशा। और मैं कर्तृत्व भोगते तो है नहीं, कर्तृत्व भोगते तो संसार है। ये ग्रंथों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है तो करते तो बोध संसार, संसार का स्वरूप करते तो बोध, ये संसार का है, अपने में नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर उधर तो मनुष्य का ध्यान नहीं है, उधर दृष्टि नहीं है। अगर उसी दृष्टि करे तो सभी मुक्त है, सभी। हमारी तो एक प्रार्थना है कि आप थोड़ा ध्यान दो, आप थोड़ी कृपा करो, उस तरफ लक्ष्य दो, थोड़ा ध्यान दो। वो सुते से स्वाभाविक है, स्वाभाविक है जो गति है। ध्यान दो तो अनुभव हो जाएगा, ध्यान नहीं दो नहीं होगा, थोड़ा बातों पर ध्यान दो, करो है जो मजू है, कोई पाप ताप है ही कोई। तो इसलिए हम कहते हैं विवेक हो, वैराग्य हो, सुहानी संपत्ति और मुमुक्षा हो, साधन तत्व संपन्न हो, तब कुछ जरूरत नहीं है, केवल उसे तब ध्यान देना, केवल उसे ध्यान रखना है। अपि चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वज्ञान पवे नहीं, ज्ञान भी नौका से संपूर्ण पाप उतर जाएगा। थोड़ा आप ध्यान दो तो निहाल हो जाओगे, निहाल थोड़ा ध्यान दो, इतनी कृपा करो थोड़ी, भाई बहन सभी ने कृपा करो, दूसरी बातों को ध्यान मत दो, दूसरी बात को पकड़ो मत, दूसरी बातें आप जोर से पकड़ लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, बंधन को, बंधन है नहीं, मुक्ति शुद्ध है, स्वाभाविक है, उससे थोड़ा ज्ञान ध्यान दो, थोड़ी उधर दृष्टि डालो, स्वाभाविक आओगी मुक्ति शुद्ध है, शुद्ध है, नहीं वो केंद्रित करो में थे यू तो मनी तत्व में था, नहीं वो कृषि करो में थी यू तो मैं नहीं तत्वित, तत्वित वो जान जान माना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, वास्तव वो होकर कर्म नहीं, अभी प्रवृत्ता अभी नहीं बुद्धित करो, अभी समानता प्रवृत्ता, अभी भगवान खुद कहते हैं नमा कर्मारे निम बंदी नमय कर्म फले श्रिया इति मांग यो भी जानते कर्म न समझते थे, ऐसा मेरे को जानता है तो मेरे को जानता है तो अपने को जान ले, ऐसा जानता है तो अपने को जानता है तो बंधन में नहीं पड़ता। तो भाइयों बहनों ये सब ध्यान दो, पशु सात करते सर्व कर्माणी पशु सात करते था, पशु सात सर्वदा पशु होते साथी करते थे, सर्वदा पशु पशु क्या है ही नहीं, ये क्यों को बना से पकड़ा हुआ है नहीं, अभाव है, अभाव का ही अभाव होता है, और उसका भाव है उसका अभाव होता ही नहीं, बिना समय न कष्ट कर तो बनते, अविनाशी का विनाश कोई कर सकता नहीं, वो विनाशी है जो ही रहता है, अज्ञानी से अज्ञानी है उसका भी स्वरूप वैसे ही जैसे ज्ञानी का होता है, वही स्वरूप ध्यान वो नहीं देता, उधर ख्याल नहीं करता है, ख्याल किया खत्म सब प्रोग्राम है, बहुत सुगम बदा सरल एकदम, आप थोड़ा ध्यान दो बातों की तरफ, ख्याल करो, ये जो ध्यान दो एक बात बता मैं, ख्याल करो मैं वही हूं, मैं वही हूँ, ये अनुभव है, बालक बड़े पढ़ता था वही मैं हूँ, शरीर वह में नहीं है, मैं वही हूँ आपका अनुभव है, सबका अनुभव है, मैं वही हूँ जो बालक बड़े पढ़ता था, बच्चों के साथ खेलता था और माँ से पैदा हुआ, मैं वही हूँ, शरीर तो बदल गया, शरीर को तो पहचान नहीं सकते, मैं वही हूँ आप अनुभव करते हो परंतु आदर नहीं करते उसका, मैं वही हूँ जो सिद्ध हुआ कि आप नित्य हैं। जो खेलता था वही मैं हूँ। शरीर है वो सही वो नहीं है। शरीर को तो लोग पहचाने भी नहीं, इतना बदल गया तो पहचाने नहीं। परंतु कहते मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, ये अनुभव है आपका। परंतु आप ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते, हरी बात है। कहते हो जानते हो, जानकर नहीं जानते हो, कहते हो भी नहीं जानते हो। मैं वही हूँ जो कहता था पढ़ता था, मैं वही हूँ। शरीर तो प्रत्येक क्षण बदलता है, शरीर वो नहीं है, शरीर वो नहीं है, शरीर तो सब था बदल गया, प्रत्येक क्षण बदलता है। और वही हूँ ये वास्तव स्वरूप को लेकर है, परंतु आप शरीर को लेकर मानते हैं, इतना ही फर्क। शरीर को लेकर न माने तो मैं वही हूँ, आप वही हो, वही वही फर्क नहीं है। आप में परिवर्तन होता ही नहीं। 84 लाख योनियों में जाने पर भी आप में कोई फर्क पड़ता ही नहीं। नर्क में जाने पर, स्वर्ग में जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल आप निर्लेप है, छोटा निर्लेप है। परंतु आप इस तरफ ध्यान नहीं देते। अनुभव होता है मैं वही हूँ, ये अनुभव स्वरूप का है, पर आप ध्यान नहीं देते। कृपा करो, अब ख्याल करो और इस बात के पीछे पड़ जाओ कि बात हमें समझ नहीं है। समझ लोगे बिल्कुल, बहुत सीधी बड़ी सरल। अपना होना पण है मैं वही हूँ। आप वही हो, स्वर्ग में जाओ नरक में जाओ किधर जाओ आप वही हो। शरीर वो नहीं है, आप वही हो, मैं वही हूँ। ये सबका अनुभव है, पर हम तो ध्यान नहीं देते। कुछ बातें पकड़ लेते हैं, शरीर को पकड़ लेते हैं, कुटुंब को पकड़ लेते हैं, स्त्री पकड़ लेती है मेरा पति है, और वो पुरुष पकड़ लेते हमारी स्त्री है, इनको पकड़ लेंगे, असली बात को पकड़ते ही नहीं। आप वही हो, वही हो, आप में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ा ही नहीं, पड़ेगा ही नहीं, पड़ सकता ही नहीं। आप खुद ही करें मैं वही हूँ और वही हो आप। अच्छे दियो दे अकड़े दियो रोश नित्य सर्वगत है, सर्व नित्य साथ में सर्वगत होता है। एक शरीर बनी सर्वगत अविनाशी तत्व दे ये न सर्वमिदं ततम सब व्यापक वो है। आपने स्वरूप वही है, एक शरीर में आप रहते। बात ये सच्ची बात यही है। थोड़ा सा ख्याल करो तो सच्चा जैसे हो जाए, बिल्कुल एकदम निसंदेह सच्ची बात। दूसरी बातों को ध्यान देते हैं, आदर करते हैं। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस शरीर पर ध्यान देते हैं। ना आप स्त्री है ना आप पुरुष है, आप परमात्मा का अंश है, सत्य स्वाभाविक जैसे परमात्मा है वैसे ही है। भगवान के ऊपर मत्स्य कस्य वरा हंस वाहन नादन कई तरह से रूप धारण करते हैं, रूप धारण करते हैं वो सावधान रहते हैं, अपने असावधान रहते हैं। भर गए शरीर में होते हुए भी शरीरस्थ हो भी न करते न रहते थे। आपका स्वरूप वो का वही रहता है, वो का वही एकदम बोध होता है। जब भाई हो बोध होता कि बोध तो है, उधर ध्यान नहीं है, थोड़ा कृपा करो ध्यान लो, वही आनंद रहेगा, वही आप गिरती रहेगी एकदम एकदम सच्ची बात है। सब भाई बहन सब परमात्मा का अंश है, इस अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सर सूरज ऐसा का ऐसा ही है। सभी सभी पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट नारी नारी जीव है वो का वो ही है, वो जैसा जैसा ही है। केवल आप ध्यान दो, बस ख्याल करो, वैसे वैसे ही पाओगे आप बिल्कुल। तो ध्यान देते ही नहीं, इधर ख्याल करते ही नहीं, आस जाता है मास। रुपया दो रुपया मिले उधर तो सह जाते हैं, पांच सात रुपया मिले दस रुपया मिले, अरे वो क्या हुआ उसे क्या हो जाएगा, लाख मिले करोड़ मिले अरब मिले तो क्या हुआ, कुछ नहीं, बाधा लग जाती है और बाधा रुपया बंधन बाधा लग जाती है। और उधर ध्यान न दे तो आप सावचेत हो जाते हैं, एकदम सच्ची बात है, एकदम बिल्कुल सच्ची बात है। थोड़ा ख्याल करो सर, थोड़ा ख्याल करो। आप कहते हो मैं वही हूं, स्वयं कहते हो मैं बालकों खेलता था या पढ़ाई करता था वही मैं हूं आज, इसमें संदेह नहीं होता, मैं वही हूं, ऐसा ही वो नहीं है। शरीर तो बदल गया, पहचान नहीं सकता इतना बदल गया, और आप कहते मैं वही हूं, तो आप है वो वही अनुभव है आपका, अनुभव है परंतु अनुभव की तरफ ख्याल नहीं करते, शरीर की तरफ ख्याल करते। मैं वही हूं सही पे होते, अरे सही वो नहीं है, सही वो नहीं है। माँ की गोदी में थे फिर खेलते थे पढ़ते थे बड़े हो गए, फिर जवान हो काम करने लग गए, फिर आप वही हो, मैं तो वही हूं, ये आपका सबका अनुभव है, अनुभव एकदम सच्ची बात है। आप कृपा करो थोड़ा ध्यान दो, एकदम पापी मत समझो दुष्ट मत समझो, वे है नहीं आप, महान पापी हो अपनी शेदसी पापे भया, पापे भय में सर्वे भी पड़ा है, फिर कहा पापे भय सर्वे भय, पापे भय बहुजन है सर्वे भय पापे भय, पाप करे तम सर्व ज्ञान प्रवेश, शास्त्र आता है अधिकारी होता है, शास्त्र से संपन्न होता है तब अधिकारी होता है। अरे अधिकारी मात्र प्राणी है, भले मुसलमान हो भले पारसी हो पादरी भले हिंदू हो, ऐ तो ऊपर से ही आए, पुरुष हो स्त्री हो ऊपर चोले में चोले में, भीतर तो एक वही स्वरूप है। अब कहता तो मैं वही हूँ, छोटे में ऐसा करता था, समाधि में ऐसा करता था, वृद्धा में ऐसा करता हूँ, मैं वही हूँ। साफ आपका अनुभव है, अनुभव बिल्कुल पनुष अनुभव लगा रहे सही पर, आप सही पर लगे सही वैसा नहीं है, सही तो एकदम बदलता है, प्रलय में ही बदलता है, शरीर में ही बदलता है, महाशरीर में ही बदलता है, महाप्रलय में ही बदलता है। वही हम कैसे कहो, शरीरों को कैसे कहो, वही हो सही तो एकदम बदलता है। चेतन अमल सहज सुग्राशी, आप अविनाशी हो, आप बदलते नहीं कभी, एकदम ठीक बात है, अनुभव की बात है, आप सबके सब मुक्त हो, मुक्त ध्यान दो, ध्यान ईश्वर ख्याल करो, इसे जरूरत है ख्याल करने की। ये चटपटी मन में लागी चटपटी कबीर हूं घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम सब, बहुत सुगम है मंदिर, सीधी सरल बात है, जिनको आप समझते हो ये जानकार है उसे पीछे पड़ जाओ, जाने बिना रहूंगा ही नहीं मैं तो, जाने बिना रहूंगा ही नहीं बस, दो वर्ष ही हो जाओगे एकदम, एकदम सच्ची बात है। सब के सब पापी हो, तापी हो, दही हो, पुण्यात्मा हो, अच्छे और मंद हो, साधु हो, गृति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, जवान हो, सब मुक्त है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।